Välkomna ska ni vara till slut kommer någon att skratta avsnitt 137 eller 138. Jag tror 137, jag är inte riktigt säker. Jag tror frågan till en bra start. Ja, precis, det är den bästa starten. Vi sitter i mitt kök för att de håller på att renovera fasaden utanför mitt vardagsrum. Säger de. De har bara tejpat för fönstren. Ja, och står med någon borr, bara står utanför och jävlas. Ja, ingen vet riktigt vad som händer. Nej, exakt. Det är någonting med någon rotavdrag. Ja. Och jag heter som vanligt Peter Brist och jag sitter med Soran Ismail. Hej, hej. Och Fritte Fritzson. Dagens gäst. Kan man säga. Idag får du vara gäst. Eller inhoppare. Ja. Inhoppare kan mer man säga. Inhoppare. Mer istället för Aron. Du har varit med för många gånger för att vara gäst. Ja, men det är faktiskt sant. Och jag känner mig hedrad varje gång. Ja, men vi tycker om att ha det här. Ja. Det blir skönt. Tugget. Nu vevar vi igång tugget. Ja. Det får man ju tänka på med det värsta. Vilket är det värsta? Tyst, Petter. Vilket är det värsta ordet i svenska språket? Kurv. Petter. Det värsta ordet, alltså jag vet inte, men Fredrik Lindström skrev ju en bok. Hans värsta ord var grisfitta, tror jag. Varför är det värst? Han har ingen aning. Jag gillar inte att han har fått bli auktoritär. Han har väl ändå en aning. Nej, jag gillar inte det. Om att han har fått bli auktoritär på så här subjektiva saker. Ska jag säga vilket som är värsta ordet? Jante. Ja, det alltså, nu kanske jag tar det här. Ja, men problemet är liksom att nu sitter jag och säger så här, jag är så trött på alla som klagar på Jant. Ja. Alltså så här, jag kanske, det gällde Jant. Ja, men så här, folk som på allvar 2013 fortfarande pratar om, jag vill inte prata om Jant. Jag vill liksom begrava ordet Jant bara långt. Men nu menar du vad det betyder Jant? Jag menar bara, nu menar jag själva ordet, alltså, det är inte ett ord, låter. Men när folk säger kurv så vill jag Kurv. Det är så hemskt. Alltså, det är det bonigaste, vidrigaste. Det följer ett paket åsikter med kurv. Ja. Man tycker inte kvinnor ska rösta. Man knackar bögar. Jag förstår det. Jag är med dig. Jag hatar det ordet. Alltså. Ja. Du vet, en tjockkurv då? Du vet att hela den här lägenheten består av folk som säger kurv. Jo, men jag vet. Och jag är jätteglad. Jag tycker om dem. Och jag är jätteglad att jag får vara här. Men jag tycker inte om att de säger kurv. Nej. Jag tycker om personerna, inte handlingen. Det är handlingen jag tar avstånd ifrån. Precis. Jag får sluta säga kurv då, helt enkelt. Men nej, du gör ju inte det. Du kan säga cabanas. Cabanas. Cabanas. Chorizo. Känner jag allt med hela det här västgöts svunget. Det är ju lite vidrigt. Ja. Men, faktiskt. Är det inte västgötska utan västkust mer? Ni har ju lite av det. Göteborg, Göteborg och allt runt omkring där. Ja. Det är faktiskt inte, det är den mest överskattade staden och dialekten och alltihopa. Men ser de ju dåliga på stand-up också. Ja, det är därför. Mm. De har dåliga ord faktiskt. Otroligt dåliga. Nej, de har väl några bra. Ja, säg en. Niklas och Björn och de här soporna. Ja. Jag har varit och giggat på Värmdö gymnasium. Det var väldigt kul. Hur gick det? Det gick bra. Ja, vad kul. Mycket skärgårdsskämt. Nej, men det ligger vid Gullmarsplan. Ja. Det är det som är så jävla skumt. Ja. Jag tänkte så här, måste jag sitta på en buss i typ 2 timmar? Ja. Så, nej, Gullmarsplan. Mm. Ja. Men det var bra att de har tagit liksom konsekvensen av att Värmdö är för långt bort. Ja, exakt. Att de bara flyttar in gymnasiet. Exakt, det är fler borde göra det. Ja. Mm. Haparandas gymnasium ligger ju vid Farsta. Farsta centrum. Ja. Kirunas gymnasium ligger 1 kilometer utanför Kiruna. Ja. I förebyggande syfte. Haparandas gymnasium ligger i Farsta centrum. Men det är fortfarande ingen som söker dit. Nej. Liksom okej, men Farsta, Haparanda, fan, det är same shit. Ja, skit. Different name. Nej, men det var trevligt. Men berätta, vad det avgångs... Liksom, men det var de hade någon vårshow. Mm. De var alltid det, där vi har varit där. Ja, du har varit där. Hasse har varit där. Björn har varit där. David har varit där. Hur firar du nationaldagen? Jag hade på mig min John Guidetti-tröja hela dagen. För inget säger Sverige som John Guidetti. Precis, just namnet Guidetti. Det är ursvenskt. Guidetti. Men var det, hade du landslagströja? Ja, precis. Det var roligare om du hade haft hans BP-tröja. Nej, eller hans Feyenoord-tröja har jag ju faktiskt. Nej, men landslagströja måste vara lite Sverige. Man klappar sig på bröstet. Visst är en BP-kille från början? Ja. Sen satt vi på min balkong hela dagen. Drack 3-5-er. Jag blev inte brun, jag blev lite fräknig. Mycket svenskt av dig, bra. Ja. Mm. Jag är stolt över det. Liksom bara fräknar på bröstet nu. Och sen gick vi ner till den här Lillis Burger där vi var och käkade förra veckan. Så tänkte jag att... Var du med Kim? Ja. Var ligger Lillys Burger? Det ligger nere på Hornsbergs strand. Okay. Liksom ett, man ska inte säga ett stenkast från Flippin' Burger, men tre stenkast därifrån. Alltså bort mot bort mot själva, alltså den stranden där, man ska säga. Mm. Folk... Lindhagensgatan, vet du den gatan? Ja, jag tror det. Gå, fortsätt den bara rakt. Bara gå. Bara gå. Men det är jättemysigt. Alltså det är ju, tycker jag, jättebra burger där. Mm. Gick du ut sen? Nej. Så gick vi hit. Blev du full då? Nej, jag tror inte det. Då ett fritte. Jag jobbar hela dagen igår. Eller jag jobbar, vi sände radio. Just det, sista Carpe fucking DM. Ja, vi hade sista programmet för säsongen. Och då kändes det tråkigt att banda det som det sista programmet. Ja. Så vi jobbade och det blev jättekul. Mm. Och så vi sex och så gick, stack ut och käka på något ställe, på någon pizzeria på Östermalm. Mm. Där pizzorna kostar, du vet, lite mer. Ja. Och de är lite godare också. Jaså, jag tycker de är sämre, de pizzorna. Jag tycker också, ju dyrare desto sämre. Man har rucola på och då finns ingen köttfärs. Och finns Men det här, nu, jag beställde faktiskt en sån här vanlig pizza, eller vanlig så här med oxfilé och bearnaisesås och sparris faktiskt. Mm. Jättegott var det. Men typ 150 spänn, och det var det värt faktiskt. Och så gjorde jag genidraget och beställde in en liten starköl och ett glas rött direkt. Mm. Och sen så liksom, i väntan på pizzan, så bara liksom sveper man starkölen och sen så har man vinet på pizzan. Oj. Och alla de andra satt bara så här, men fan, det här är en kille så han kan sitt skit. Han har varit med på, Han har varit på pizzeria förut. Ja. Oj, det här är en kille som vet hur man avslutar. Skolavslutning i trean, sexan, nian. Exakt. Alltid en liten starköl. Alla avslutningar. Ja. Men sen så gled vi vidare. Vi stack ner till orangeriet där på. Men då var det bara jag och Martin Lagos kvar. Och så träffade vi lite andra människor där. Ja, vilka då? Min exfru faktiskt, Louise, och hennes kompisar. Ja, vad sjukt. Ja. Är ni osams? Nej, vi är kompisar. Synd. Ja. Bättre drama. Bättre poddsnack. Och Jessica Carlén faktiskt. Ja, hon jobbar där. Ja, hon jobbar där. Mm. Ja. Jessica Carlén, vi kan ju berätta det för er som lyssnar. Hon har hållit på med stand-up innan och gör inte det så jättemycket nu, va? Nej. Hon var med i Big Brother och har varit med här. Ja, ja, just det. Så att hon är en av oss, kan man säga. Familiar face. Men du då, Soran? Vi, oj. Ja. Jag åkte hem från Grums. Hör på det här nu. Du åkte från Grums? Åkte hem från Grums. Ja, Grums i onsdags. Ja, levde livet som en baller. Som man gör i Grums. Vad gjorde du i Grums? Hade en föreläsning. Ja. I gruvans biosalong. Mm. Med ljudteknikern Kermit. Kermit? Ja. Kul. Ja. Sa du någonting om det? Han måste ju säga det direkt. Hej, Kermit. Ja, som grodan. Ja, som grodan. Vi spelar ju. Ja, exakt. Men det måste han pratar exakt så. Måste vara smeknamn. Nej, han hette det. Och sen han sa efteråt, jag reagerar inte, för att man ska inte reagera på saker. Nej. Det är när folk kommer fram och bara, jag är handikappad. Då är det så, cool. Mm. Ja, det är ingen grej för mig. Nej. Jag ser inte handikapp, jag ser inte namn, jag ser inte kön, du vet. Så. Så att, förlåt, vad heter du? Aron Flam, okej. Okay, ja, det är lugnt. Så han bara, jag heter Kermit, och då säger jag, trevligt att träffas, jag heter Soran, ska jag fixa det här med ljudet? Och så sa han efteråt att han var från Arvika. Från Arvika? Ja, så det var därför. Oh. Nej, men att det var folk, alla frågar alltid vart han är ifrån, eftersom att han har ett udda namn. Men han är bara från Arvika. Men han har inte invandrare bakgrund? Nej, okej. Okay. Då hade man ju fattat det. Konstigt namn. Ja, exakt. Du är inte här. Kermit är jättepopulärt i Irak. De älskar ju, de älskar grodor. De älskar Muppets. Araber älskar grodor. Kermit Aktogon. Ja. Turkiska Kermit. Men det var så trevligt. Ja, då, sjukt, det är så litet. Hanna har ju sommar, jag har varit där en gång. Ja. Just det, hon har en sommarstuga där eller någonting. Ja, exakt. Ja. Och har ni hört hennes vinterprat då, när hon berättade om sin far som tog livet av sig? Nej, men jag har hört om det. Ja, du har hört om det, för han har ju, det är väldigt tragiskt, och hon berättar det väldigt, det är väldigt starkt liksom. Ja. Mm. Och då är hunden Gissa, som alltid är med, springer och vägrar gå upp till lägenheten liksom. Bara vägrar, de säger kom, de vägrar, så hon fattar liksom. Och då är det så att han ligger död och har tagit livet av sig. Och då var någon som kom fram till mig och bara, vi hälsar han att vi har hennes hund. Eller hennes pappas gamla hund, Gissa. Så de har den. Så nu har hon den. Nej, nej, de hade de den. Ja, det var lite, väldigt litet alltihopa. Så det var bra. Sen så fick jag sova i Karlstad i alla fall. Så vi sov inte i Grums. Jag tror inte, jag vet inte om det finns hotell eller om de bara... Jag tror inte de har sängar i Grums. Med tanke på hur litet Grums är så känns det som att det är oförklarligt mycket. För först, men det är hela morgonpasset grejen. Att Hanna har pratat mycket om Grums. Och sen har de ju pratat om Grums också, att det var det här lägsta utbildningsnivån någonting i Sverige, eller att folk var... Sveriges sämsta kommun var det. Ja, Sveriges sämsta kommun, men också att det var Sveriges mest inkompetenta människor eller någonting. Okay. Det lägst resultat på mönstring och högskoleprov och sådär, där var det Grums. Mm. Och sen så gjorde vi en låt om Grums i vårt program. Oh. Och sen så var du i Grums. Ja, det finns brukar prata om Grums. Så. Men oförklarligt, men är det för att jag tänkte på Grums. Är det för att det heter roligt? Ja. Det måste vara det. Ja. Fast Säffle och Åmål är också Trosa ganska roligt. Trosa är väldigt sällan. Ja, fast Trosa är så himla välmående. Det är bara ett pittoreskt trästad. Det låter ju kul. Det är inte lika mycket white trash som Grums. Nej, men det låter ändå kul. Släpp det, Petter. Ja. Men Trosa kanske... Det låter ju som Trosor. Ja. Alltså. Men det låter lite för kul. Det måste liksom ligga liksom precis under Trosa. Ja. Grums, men, där är Grums. Ja, någon slags... Någonting med Grums. Men Grums... Jag berättar för dem att de är inte sämst. Stad, var inte det? Grums har varit bra i hockey, tror jag. Ja, de spelar väl division 2. Ja. De är proportionerligt duktiga. Mm, ja. Men hur många bor i Grums då? Vet du det? Jag vet inte, men jag gissar på så här 8000. Jag kan kolla lite sånt. Men, så jag har googlat akademisk kvart åt dig, men jag fick aldrig fram vad det betyder. Men det vet någon fritt här. Oh ja. Vad är en akademisk kvart? Det är att när, om det står, om föreläsningarna börjar 10, så börjar de 10-15. Okay. Och det beror på att från början, innan studenterna på 1800-talet, när innan de hade armbandsur och typ digital eller klocka i mobilen, då hade man ingen klocka, utan då ringde kyrkklockan heltimme, och då visste man, då hade man en kvart på sig att ta sig till föreläsningen. Ah. Så att det är det. Och sen så har det blivit en tradition i alla fall Lund, tror jag, och Uppsala kanske också har kvar det, fast de andra universiteten, de som är typ moderna och nutida, så Stockholm har tagit bort det, tror jag. Ja. Men sen så på kvällen är det dessutom så att man har dubbelkvart. Och då om det står 18 på inbjudan, eller typ 19, om det är efter ett visst klockslag, om det står 19, då är det dubbelkvart. Då är det, för då skulle klockan ringa och då skulle man ta på sig en lite fin galastass kanske. Och då behövdes det mer tid, och då är det en halvtimme istället, dubbelkvart. Jaha, jag gillar det. Mm. Ja, men jag har det i mitt liv. Ja, precis. Soran kommer alltid en kvart för sent. Precis. Soran personifierar den akademiska kvarten. Eller hur? Ja. Jag tycker att det är att vara i tid att vara 5-10 minuter sen. Mm. Men hur kan... Nej. Jag är med dig. För att folk sitter och väntar på dig. Nej, men jag tycker att det är tid. Vi har ett spann. Det är helt orimligt att vi ska ses på en plats och vi kommer precis samtidigt. Mm. Så någon väntar ju någonting någonsin. Så då är definitionen så här, hur länge... Nej, men jag tycker att om man är, alltså om vi ses 11, så kommer jag 5-7 över 11. Jag är i tid. Det behövs ingen kommentar, det behövs ingenting. Men när känner du att, förlåt att jag är sen? 12 över? Jag tror att det går vid en kvart alltså. En kvart över. Ja. Ja, 10-15. Det är mer än 10 vill jag nog inte vara. Om jag är 5 sen. Men det är ju ofta. Om jag är 5 sen så säger jag ingenting. 10 sen då säger jag nog, ursäkta att jag är lite sen. Ja. Fast du, alltså du SMSar ju mig. Oftast, typ om vi har sagt 11. Så som jag säger 11 och säger jag kommer, eller 5 över. Förlåt, jag är sen. Ja, för att jag säger, berättar information som du redan vet. Va? Jag säger information som du, jag säger 5 över, jag är sen. Precis, men då är det inte som att du ursäktar dig för dig själv, utan du förstår att jag tycker att du är sen. Så du bara, men det här kommer få honom att lugna ner sig lite. Ja, så att du vet att jag är på väg eller? Ja. Men idag var du ju inte sen. Nej, idag. Nej, och det var så slöseri på vad i tid. Idag satt du ju här. Det var så slöseri på vad i tid, för att Aron inte är här, det är alltid han som stör sig på det. Mest. Och det är så slöseri på de få gånger jag kommer komma i tid till saker i mitt liv. För jag gör inte det. Men du gör det typ 3 gånger i en livstid. Det är som önskningar med en ande. Nu har du bränt en önskning på det här. Alltså att liksom springa om jag ska med ett flyg, att det är, så här, men nu ska jag möta med SVT, de ska köpa din show eller vad det än är. Jag tycker det är viktigt, jag har planerat in det, jag har kollat så att jag inte är stressigt eller något sånt där. Det spelar ingen, det är någonting sjukt i hjärnan. Jag pratade med Petter om det här innan. Det var någon som kom fram efter ett gig och diskuterade lite. Han har bott lite överallt i världen. Jag hade pratat lite om Kurdistan och hur man ser olika på tid och sådär. Och han började prata om, jag vet inte om det var en tes, om det om det är etablerad forskning eller någon ny studie, men att man i olika delar av världen ser tid olika. Så vissa ser det som ett så här, vad ska man säga, ett linjärt, eller ett streck, ja, som går, alltså ett streck som går framåt, ja. Ett oändligt streck, ja. Ja, och alltså andra, du har en tydlig dåtid, presens och framtid. Dåtid, nutid, framtid, ja. Och det ska min nya show veta. Och andra har andra ser det som ett så här, som ett, från sida, från vänster till höger går strecket liksom. Så ser man tid. Alltså gärna inte, jag kan ju förstå att det fanns förut och det kommer sen och det är klockslag och allt sånt där, men det liksom går inte riktigt. Jag vet inte. Jag tycker det är väldigt, jag vill veta mer om det här, för att det är verkligen någonting, och det är hela alltså pappa är ju likadant, och ju mer, ju äldre, så desto mindre mer förståelse har man ju för det här. Det är det som ofta tycker, upplever jag, folk från Mellanöstern stör sig mest, alltså de äldre generationerna, inte vi som är uppvuxna här, utan de som kommit hit i vuxen ålder, stör sig mest på med Sverige i den här att det finns tid nästan. Alltså det är väl bra att det finns, men att det inte är så här en flexibilitet på flera timmar på när ICA stänger. Alltså att det inte är, ja men du vet, när det börjar bli midnatt, det är dags att dra sig hemma och gå och lägga sig liksom. 9, och att du inte kan gå in ni, liksom kvart över, det kan de fortfarande, det tycker jag fortfarande är, det är nog det sämsta med Sverige. Att om ICA stänger 9, att du inte kan gå in kvart över 9. Ja, eller liksom 10. Och de ser att de är där inne. Det måste vara ännu värre. Ja, precis. Ja, men det är exakt det. De måste öppna bara. Och folk, nej, vi har stängt kassan, jag kan inte. Men öppna den igen då. Eller vadå, varför har du stängt den för? Jag vill ju ha min. Precis. Och det, man kan ju förstå då, okej, du ska hem, alltså, ja, det är inte så, men det är så rent, det är det här, ja, visst, ja. De här reglerna, det här att vi har strukturen. Tycker dina äldre släktingar är charmiga? Ja, exakt. Nej, men jag fattar det. Men om du är intresserad av olika typer av tidsuppfattning, så ska du läsa om Hopi-indianernas tidsuppfattning. Jag läste någon artikel om det för jättemånga år sedan. Ja. Att de har liksom, de har inte alls linjär tid, alltså de har ett helt annat sätt att se på tid. Ja. Som är, ja, men typ cyklisk, eller, ja, men tänk Kleins flaska liksom, de vänder ut och in på allting. Ja, men det är liksom, det är mindblowing. Ja. Deras, det är väldigt intressant, för det är som Petter kan inte tänka sig någonting annat. Nej, att 11 är 11 och det är exakt, precis, vad som är. Nej, men det ingår ju att säga kurv. Det är liksom, det går hand i hand. Då har man ett mindset som innebär att 11 är 11, 12 är 12. 11 käkar vi kurv, 12 knackar vi bög. 11 käkar vi kurv, 12 käkar vi också kurv. Ja. Ja, men det var intressant, eller jag tycker jag blir lite, för jag blir nästan skrämd då, eller inte skrämd, jag blir fascinerad, men folk kan inte förstå, för jag förstår att man inte förstår. Jag förstår att så här, det är väl bara att vara i tid. Du vet vad det tar hemifrån och hit. Du vet exakt. Det måste vara så mycket lättare för dig att anpassa dig till liksom alla andra sätt att tänka på. Ja, jag gör ju det. Jag tycker inte du gör. Jag kanske misslyckas, men alltså, ansträngningen är inte att jag säger till alla andra att göra som min hjärna gör, utan jag försöker få min hjärna att göra som alla andra gör. Finns det något visst element av, är det helt oberoende av vem du ska träffa? Alltså jag tänker på så här, status och så. Ja. Det spelar ingen roll. Nej. Känns det inte som att du kan skjuta dig själv lite i foten då? Alltså för just i de här branscherna som du jobbar i, där det finns en enorm professionalism. Det är liksom mycket, folk har jobb och möten och sånt hela tiden. Och det är väldigt viktigt att folk är i tid på möten för att hinna med till nästa. Om du kommer så här en kvart 20 sent, så kan ju folk bli irriterade och kanske inte jobba. Men det stämmer, det är det jag menar. Det är också ett bevis på att det handlar inte om, det är till och med rent skadligt för mig, men det går inte. Alltså det är ett bevis på att det här är ett handikapp, liksom. Att jag, du får bättre parkeringsplatser nu. Ja, jag borde det. Mm. För att jag är alltid sen dit, så någon annan har ju tagit det. Men helt ärligt, Soran, han är så het nu, så TV-cheferna. Absolut, men han kommer inte vara het för alltid. Jag har alltid varit så här. Ah, okay. Nej, och det har alltid varit så, och som du säger, det spelar ju faktiskt ingen roll om jag ska träffa, så nu ska jag träffa någon regissör som har gjort massa grejer, om vi diskuterar, jag bara, fan vad kul, eller om man bara ska träffa en kompis för 100:e gången idag. Och det spelar verkligen ingen roll. Det är så svårt för mig, för i min, det blir verkligen inte förrän klockan slår där vi ska ses. Då är det så här, nu är det dags att gå. Därför jag sagt till dig, säg till mig innan, säg så här, vi ska ses 10:30 om det är 11. Ah, okay. För då kommer jag till 10.45, 10.50 någon gång. Då jag har inte emot att vara här 10 minuter. Och då blir du inte arg heller sen. Absolut inte. Nej, men det kan ju vara så att du liksom då tänker 10.30 till 11.30 och då hinner du sticka till någonting klockan 12. Att det är någonting, någonting efter. Då har du planerat in någonting efter. Ditt liv ser inte ut alltså. Ditt liv kan vara ganska hektiskt ibland. Ja. Men jag har ju missat två lunchdejter den här veckan. Oj då. Alltså trots, alltså det här är också en sån här psykologisk freak show in i mitt huvud liksom. Men att jag har skrivit upp i min telefon att jag har en lunchträff eller ett möte så. Mm. Och så sitter jag på jobbet och sen så glömmer jag ändå bort det. Jag har till och med ställt alarm. Men så lägger jag klockan vid skrivbordet och sen säger jag någon annanstans ändå. Mm. Och så här 20 över i tisdags bara, okej, jag ska vara på en lunch klockan 12. Och så händer det exakt samma sak dagen efter också. Oj. Att jag såhär 20 över, fan jag skulle 20 minuter skulle jag varit på en lunch. Ja. Och så springer jag till de här lunchställena för att jag har lagt in dem nära jobbet liksom. Ja. Och så springer jag, så kommer jag dit svettig så här, till min halvtimme försenad. Och bara så här, jag är jätteledsen. Ja. Vad fan kan jag göra för att gottgöra det här? Ja. Och de bara, det är lugnt. Och jag känner bara, nej, det är inte lugnt. Det här är verkligen inte lugnt. Vad var det med för människor då? Nej, men det ena var ett jobb jag skulle göra i höst i Lund. Ja. Det var någon stor eller någon så här filmfestival som jag skulle vara konferenser på. Och det var ju ett sånt möte som man gärna vill vara i tid. Ja, jo. Och det andra var Christoffer Linnell. Ja. Och han var ju jätteschysst och sa att det är lugnt. Och så bjöd jag honom på hans lunch också. Men vi hade en väldigt trevlig lunch och så här bara satt och snackade om bara allt möjligt. Ja, nej, men det är någonting med tid eller... Jag såg för övrigt, han har ju en podcast tillsammans med Nisse Hallberg. Ja, just det. Och det är någon som har tatuerat in deras namn på kroppen. Det är hängivenhet. Ja, och jag tänkte så här, hej, vi borde ju ha idiot där ute. Idiot, jag håller inte med. Det är helt sjukt att det inte är något geni som har tatuerat in någonting med TS Knas. Alltså TS Knas-loggan är ju fantastiskt snygg. Och inte bara, eller bara skriv det. Mm. Jag kommer nog skaffa min första tatuering. Vad ska du... Hashtag TSKNAS. Nej. Men TSKNAS-loggan är ju fan skitfin. Vad heter hon som har gjort den? Malin Kullberg. Hon har för övrigt också gjort alla mina kamrater-loggan. Det har hon. Ja. Och även... lite olika. Kan vi bara hylla Malin Kullberg lite grann? Det finns ju mycket, för er som har det finns mycket pengar att hämta i loggor, poddloggor. Malin Kullberg, hon har fått inte så mycket pengar av oss. Nej. Men vi har 3,7 mil i royalties. Jag har bjudit henne på en hel del mat. Bra. Men bor hon i Stockholm eller? Hon bor i Stockholm. Ja. Hon jobbar på något så här designföretag nu eller vad heter det? Cool. Tåget hem då från Grums. Ja. Så, det var helt, just det. Det var vidrigt. Jag hatar tåg så sjukt mycket. Ja. Det tar alldeles för lång tid. Och sen så så ringde Steven och bara, fan, det är en underbar dag. Ska vi åka ut med båt? Säger du det till Steven? Steven ringde och Steven sa det. Han har båt. Det var så. Ja. Det spelades hela dagen. Fan vad nice. I våra huvuden. Har Steven Simons båt? Ja. Så han plockade upp oss i Skanstull. Och så var vi ett gäng som, så åkte vi ut med båt, hade det trevligt. Och sen så finns det en tjej som heter Anna, som är sminkös på TV4, som Steven känner. Och inte bara TV4, allt möjligt. Hon ska jobba med bröllopet imorgon. Mm-hmm. Och sånt skit. Vad är det för bröllop imorgon? En i kungahuset. Åh, jag hoppas inte det är den snygga. Det är den snygga. Det är inte Carl Fredrik. Det är den snygga tjejen, inte den snygga killen. Ah, okej, okay. Men då så... Är du team Madde? Jag är team Madde. Jag är team CP. Jag är team Chris. Ah. Jag är den enda som är på Chris. Det är det. Jag tycker Chris som ni verkar vara ett fruktansvärt ass. Ja, verkligen. Man ser att han har redan varit otrogen. Ja. han är som Adolf Lundin och jag vet inte vad det är, men jag håller med. För våra... Lundin Oil. Jag förstår, men blodsolja Afrika. Ja, okay. Han är så, det är så mycket en attityd liksom, inte göra det hemskt. Nej, jag har bara sett han i den här Tihi. Det räcker. Ja, absolut. De här blickarna, han kontrollerar sin kvinna liksom. Mm. Hon är underläge fast hon är fucking prinsessa eller vad hon är. Ja. Respect the fucking princess. Är det nu vi high fiver eller vad? Nej, inte nu. Nej, vi tar det efter podd. Ja. Så det här är bara en känsla. Säger hon så här, kom ut, vi är här borta någonstans någon ö som heter Storholmen. Mm-hmm. Vi filmar någonting. Kom och hälsa på, det är jättetrevligt. Ja. Så åker vi ut dit. Och så det ser konstigt ut. Det känns som att de så är ganska öde. Och så, här. Så går man runt kröken. Och det är bara ett jävla slott som uppenbarar sig från ingenstans. Sånt sjukt jävla hus. Nu är mobilen där, men jag ska visa bild. Ja, men du visar det. Eller jag såg, Det på Instagram. Ja, men det gav inte. Lägg rätt. Också upp den på Tisknas på Facebook. Den gör inte rättvisa alls. Liksom. Det är så helt jävla sinnessjukt. Sen var det också väldigt förfallet där inne. Det var, ja, men det var så coolt. Det var verkligen som taget ur det så här. Här har någon magasin eller någonting. Det var Melissa Horn som fotade sitt omslag till sin nästa skiva. Jaha. Hon blev lite överraskad. Vi har träffats någon gång också. Ja, du tycker väl, du har ju hyllat henne. Ja, verkligen. Mm. Jag var ju så nära man kan komma besatt. Det är roligt, men det är roligt om någon som är rätt känd själv blir en stalker. Ja, men jag tänkte det också. Att man kanske skulle bli den mest kända stalker. Soran Ismail blir en stalker. Men nej, men det var hennes första album kom och sen. Men hon är jätteduktig. Jag tror att hon har mycket att tacka dig för. Ja, men det var faktiskt lite konstigt för att hon i början så var ju inte så känd, så jag bara hörde hennes låt någonstans innan jag skulle vara med i något radioprogram någon så här en timme en sommar och så fick jag välja en låt att spela i något P3-program. Och då valde jag hennes och så gick den upp till något iTunes topp lista. Mm. Så hennes management var så här, tack. Ja, hon har fan allt att tacka dig. Alltså, jag har ju sagt det till henne. Jag blir nästan lite förbannad på henne nu. Alltså. Att hon inte har openly praised me. Ja, exakt. Att hon inte liksom bjussar på mer. Ja, men hon bjussar, hon är god. Är det så? Ja. Ja. Jag vill veta exakt vad du har fått av henne. Ja. Kram och vänliga ord och, och skratt. Vad var det cashen? Vart är mina royalties? Alltså, hade jag promote. Hade okay, du sagt så här, den här låten är bra. Fride, hade jag varit din agent Fride, nu är du med i då hade jag sänt en signal till branschen. Fride, nu är du med i Tills Knas. Säg någon artist nu då, som du vill breaka. Ja, nej men alltså jag lyssnade på, jag vet, ni känner säkert till henne sedan typ 5-6 år. Men det finns en amerikansk artist som heter LP. Känner du till henne? Nej. LP. Alltså bara som LP, LP. Vet. Ja. Hon heter typ någon så här Lisa Prompanelli, något sånt. Ja, men du vet, något med italiensk klingande namn. Och hon är så här apcool person. Hon har så här krulligt hår, så det är liksom lite pojkflicka ut så här. Och hon har gjort bland annat en cover på Halo, alltså den med Beyoncé. Men jag säger, lyssna på LP. Om det går bra för henne framöver, då vet ni vem det är. Ska Fritte casha in. Men den Halo, den är sju minuter lång version av Halo som hon har spelat in i en studio, ganska stor musikstudio i säkert Los Angeles, där det sitter folk i lite soffor, kanske en publik på 50 pers i den här jättestora studion, men det är fortfarande en inspelningsstudio, så man får den här känslan av att det är ett gäng kompisar som hänger. Och alltså det är mindblowing. Alltså, vi ska lyssna. Och sen så du har sålt koppla in laptopen till stereoanläggningen. Och så sätter du upp det på stor skärm och så bara lutar tillbaka och njut. Alltså det här, jag hypar det här nu, men den klarar det. Du har sålt in. Nu ska vi lyssna. Ja. LP. Jag kan hypa en låt då. Den här. Får inte jag en kurv så hoppar jag i elva. Får inte jag en kurv så hoppar jag i elva. Det här stället så kan man hyra. Så det är några som ska ha bröllop där i morgon som har hyrt det. Och hon frun i huset hade gjort, hon hade hittat någon som gjort, designat smycken till dem där man tar en bloddroppe från vardera person och blandar med någon vätska så att det bara för evigt. Och om man skakar så ser det annorlunda ut och så har man det runt halsen, så kan man ge det till varandra. Så det var fint. Och det är också bra om det händer någon olycka så kan man ge blod. Exakt, en droppe i alla fall. Om det är någon som behöver en droppe för att klara sig, då har man den alltid redan. Ibland är det bara den här lilla extra droppen som behövs. Ja, visst. Det är sällan, men ibland. Tappa 6 liter blod. Men har du en droppe? Bara en liten droppe. Ja. Nej, men det var inte så himla. Vi var där, det var ju sjukt coolt ställe. Alltså jättemysigt. Helt insane var det ju. Och att man visste inte att det fanns där. Så bodde den ryska ambassaden och bestämde därifrån att Ryssland inte skulle invadera Sverige under andra världskriget. Jaha. Från det huset. Shit. Vad du menar, att okej, okay, så det ryssarna hade det där, för ryssarna var skitarga på Sverige för att vi bara åkte tåg till Malmberget och hämtade vad ni behöver till tyskarna. Precis. Och men hon var så här, ja men dealade och mellan Ryssland och Sverige och förklarade för Ryssland att svenskarna hatar egentligen tyskarna, men De är neutrala. De pallar inte. Ja, men de pallar inte mer, men de tycker inte om tyskarna egentligen. De var så ah, okej okay då. Som den där tjejen i mellanstadiet som ju var matchmaker på skolgården typ. Ja, hon förhindrade därifrån att att Ryssland inte invaderade Sverige. Sa han som bodde i huset. Det lät trovärdigt. Jag tänker inte ifrågasätta. Nej. Varför ifrågasätta en bra historia? Eller precis. Hur? Ja. Sen käkade vi och åkte hem. Det var en men apropå tidsuppfattning som vi pratade om innan. Kände du när du var ute på den här båtutflykten och var ute på det här slottet att nu är jag liksom utanför tiden, att det är så här att jag är här och nu? Jag tror att jag alltid känner så. Jag var sen där också. Steven skulle komma och hämta upp oss. Ja, men vi ses där 11. Eller nej, var klockan 3. Men ibland 3 minuter över 3 tog vi taxi hemifrån. Men hur är Karro då? Är Karro likadan? Ja, men hon har ingen, hon blir bara, berätta när ska jag åka. Så bara, men du har en halvtimme på dig. Okej, okay. Och sen så okej, okay. Och sen var på så bara, nu har en kvart. Jo, det har ju gått en, alltså ja, och så hela vi sa en halvtimme för 15 blir, minuter sedan. Ja, hon blir stressad. Men hon är som en hopi-indian. Ja, på det sättet får, att hon är liksom helt utanför tidsloppen. Väldigt, väldigt, väldigt känslig för stress. Mm. Kan inte tänka om lite. Jag måste säga, när hon håller på så här, Caroline, sätt dig ner, titta på mig nu, lyssna. Ta in det på riktigt alltså. Jag måste göra så här. Ta in det, för att om jag pratar med henne, hon säger, ja, okej, okay, ja, så gör det. Okej, okay, 11:30, okej. Okay. Hon tar inte in det. Det är på riktigt som om att jag aldrig har sagt det. Utan måste jag, sätt dig ner nu, lyssna på mig. Är hon ett barn? När stress så kopplar hjärnan på, alltså det blir bara, tar inte in, det bara görs liksom. Det är ganska, på ett sätt en ganska bra försvarsmekanism. Ja, så det är jobbigt för mig. Jag får ju vara ansvarig för allt och vi reser och allt sånt här. Hon har aldrig hållit sitt pass på 3 år. Jag har det. Alltså så här, nästan lite så här, har du inte dina egna identitetshandlingar? Nej. Det är min man som har dem. Okej, får du åka vad du vill? Nej, det är han som bestämmer när vi ska åka någonstans. Okej, får du gå ut och förlägga? Alltså, lever upp till de här muslimska stereotyperna. Ja, verkligen, slut så verkligen. Kommer sociala myndigheterna. Islamiseringen, ja visst. Men det är fullt förstått. Hon ansvarar för mycket annat där jag blir barnet liksom. Men ta hand om hemmet. Men det är en stress. För mig gör det ingenting att vara stressad och vara sen och så här. Det är mitt naturliga mode, är att vara on the run liksom. Eller ingenting. Jag gillar inte att gå lugnt så att jag är där i tid. Som Petter gör. Ja, nej men jag är sjuk i fan alltså. Nej men vadå, det gäller att planera och så är man ja, där. Ja, det är det som jag är allergisk mot. Men jag känner mig kväv. Ja, men alltså personen, jag fattar att du har varit sån innan också, men det finns en aspekt av om man är som jag och Petter, att vi liksom inte så här, våra karriärer liksom inte så här flyter liksom, alltså man måste jobba för sin karriär. Då tror jag det är ganska, alltså på ett sätt lite viktigt att visa att man är i tid och liksom att man levererar så. Men jag levererar. Och även innan när det har varit alltså så här, man måste fortfarande alltid jobba för sig själv och sin karriär. Ja, men även när det inte var så att folk inte hade någon aning vem jag var. Men jag får ju bara kompensera på andra sätt och förklara att alltså, jag förstår att det här är jobb, men jag är ledsen. Men jag kan inte, det här är något jag allt annat kommer jag göra jättebra. Du får kompensera genom att vara så jävla charmig. Jag är en sån enorm tidspessimist. Jag tror allting ska ta mycket längre tid än vad det egentligen gör. Så jag kommer alltid 10 minuter för tidigt liksom. Men du har inget emot att vänta. Även i sängen. Du har inget emot att vänta. Jag har absolut ingenting emot att vänta. Jag hellre att jag väntar än att jag får att någon annan väntar. Men sen kan jag också, men det gör man ju alltid så. Men sen kan jag ju störa mig själv på liksom så här, när man ska resa någonstans så ringer jag min farsa och säger, ja men hur länge är det, eller hur pass tidigare på en flygplats ska man vara, för han reser hela tiden. Så bara, ja men 1,5 timme. Säger han. Han är också lite sån att det ska vara ordning reda. Så egentligen är det typ en timme. Ja. Men då tänker du jag helt på vad, om du ska flyga in eller absolut, utrikes, men nu var det, oftast är det utrikes då som jag frågar. Så här, oftast är det utrikes när jag flyger. Ja. Okej. Okay. Jag har nog aldrig flygit inrikes. Har du inte? Jo, vi flög ner till Malmö en gång. Ja. Men då är du en härlig tågkille. Va? Du är en härlig tågkille. Ja, jag tycker om tåg. Förlåt. Men då säger pappa, ja men 1,5 timme. Då är jag där 2 timmar innan. Och sen går allting jättesnabbt. Och så sitter man, då har man 2 timmar och döda på flygplatsen. Och då sitter jag och då hatar jag mig själv lite så här. Men varför är det så här? Ja, men alltså jag hatar ju att men då är det inte så bra att planera. För om man är duktig på att planera, då kan du se till så att du är där 1,5 timme innan. Om du vill vara där 1,5 timme innan, utan att det är stress, utan Jo men jag kan ju inte förutspå hur mycket folk det kommer vara i liksom i tullen och allt det där. Jo. Nej, det kan ju inte jag förutspå. Du kan förutspå att det här gången kommer gå som alla andra gånger på ett ungefär plus minus en minut. För det är inte ett spann, alltså det är ju inte det är Arlanda. Ja, men jag tänker allt för jag tänker alltid när man åker tänk ifrån om alla i hela USA. Världen och är på Arlanda idag. Ja. För jag tänker alltid när jag åker ifrån USA så får man ju vänta hur lång tid som är. Alltså det är så enorma köer genom de här jävla tullarna. Ja, och de är så jävla a-holes alla de som sitter ja. Där. Men det är jätte inte alls som i Sverige. Nej. Men jag har aldrig jag står och väntar i mitt värsta läge och det här nu låter det här drygt att säga men jag hatar att stå i kö. Mm. Men det är inte att säga även förut när det var så att man aldrig någonsin fick gå före eller komma in någonstans eller vad fan det var utan du var tvungen att stå i kö i 2 timmar. Det var det, jag är mycket hellre där precis när de öppnar. Ja. Och vara först och sitta själv där inne en och en halv timme innan du börjar komma folk. Exakt. Mycket, mycket hellre. För då är jag på riktigt hellre så här, men då skiter jag hellre i det. Vi går någon annanstans eller jag drar hem. Mm. Det gör ingenting för mig. Men att stå och vänta. Alltså jag kan gå förbi bankomat, jag behöver pengar, där står det 4 pengar. Skitsamma. Jag går till att hitta en ny bankomat. Det är inte värt, det är inte nej. Lönt. Det är vidrigt att stå still och inte ha något att göra. Och ändå har du ju liksom alla sociala media som du kan bara så här surfa och, så här, ja, hela tiden. Men det är det som ju har väl gjort saker lite lättare. Eller hur? Ja, men man står och liksom och kollar Instagram i en bankomatkö. Det är ju bättre än att bara stå. Ja. Men jag var glad att jag kom tidigt till en flygplats en gång. Jag var i Kina och skulle flyga hem från Peking. Så var jag där kanske 2 timmar eller en och en halv timme innan. Och det gick ganska bra. Tills jag kom fram och skulle checka in. Då visade det sig att jag hade jag var liksom, hade kommit ganska långt i så här, själva proceduren och liksom, så här, blivit kollad. Och sen skulle jag bara i någon disk lämna fram min biljett. Mm. Och då visade det sig att jag hade planen hade gått dagen innan. Oj. Eller något. Alltså, ja. Du vet, så att, ja. Jag hade ingen biljett. Du var sen. Ja. Var sen. Men då sa de att vi kan kanske lösa det. Vi kanske kan fixa en ny biljett till dig för en liksom, administrationskostnad. Och, sådär. Och så stod jag där och väntade. Och så kom det en massa folk som skulle med det här planet som på standby som var, kände dem som jobbar på Aeroflot. Ah. Så började jag prata ryska bara, och så bara checkade min dom och för. Men jag kände bara superstressad. Ah. Och så till slut bara 10 minuter innan check-in, den sista check-in stängde, så sa de, ja men vi har en extra biljett till dig om du har typ motsvarande 400 kronor eller något sånt där. Ja. Ah. Men jag har ju ingen cash liksom. Du får gå ut och ta ut det där ute. Men då måste du ut genom säkerhetskontrollen igen. Men det hinner ju inte. Du vet, jag börjar gråta nästan. Då är det en holländsk snubbe, affärsman liksom, i 50-årsåldern bakom mig så här. Här. Ta de här 400 kronorna. Så gav han mig cash. Så att jag kunde köpa den här liksom, ombokning eller avgiften så där, och kunna komma över planet. Och jag bara så här, hur fan ska jag kunna tacka dig? Ja. Och så fick jag hans visitkort. Och så mejlade jag honom sen och sa, tack som fan, ge mig ett kontonummer så kan jag sätta in pengarna. Och han bara, ja men det är lugnt. Men du kan få göra någonting mot någon annan. Ja precis, paid forward. Ja exakt, han var exakt paid forward. Mm. Liksom. Jag gillar den. Och då skulle du svara, fuck you man. Fuck you, jag är rik! I ruined the system. Jag förstörde det, jag tänker inte spela med i den jävla... Jag tänkte spela med i den där holländska välgörenhetsfason. Paid forward, no deal. Paid to me. Jag snodde 400 spänn av en gammal dam också. Jag hade pengarna i fickan, bara så du vet. Jag visste att du stod där och jag hade sett dig fippla med pengarna. Sorry. Paid forward, that's not my thing. Fast forward, that's how I live. Fuck you. Ja, nej, men jag tycker ändå om sånt paid forward stil. Det finns en... Nej, inte det. Nej, vad är det för douchebag som inte tycker om att andra hjälper andra? Jo, nej, men alltså, style. Men jag tycker vi borde... Man borde starta någon sån. Det finns en hemsida som heter The Chive, som är liksom så här en sida där de lägger upp massor med bilder och lite artiklar och sånt. Och de har såna t-shirts man kan köpa som står Keep Calm and Chive On. Och så har de även så här Bill Murray t-shirts som också står The Chive på. Och de har genom den här hemsidan har fått folk att så här, men om ni ser någon med en sån t-shirt, var extra schysst mot den. Och då är det liksom folk som kommer undan fortkörningsböter för att polisen bara, jag ser att du har en chive t-shirt på dig. Ja, men jag bjussar på den här då. Typ såna här grejer. Vi borde starta någon form av sån grej i Sverige. Alltså, vi kan vara douchebags. Nej, det handlar inte om att vara douchebags, utan bara så att man kommer undan med grejer. Framförallt tjäna lite pengar på t-shirts. Exakt. Exakt. Så vi kan inte ta Bill Murray, vem ska vi ta då då? Vem, vad har vi för svensk ikon som man kan trycka upp massa t-shirtar med? Hasse Brontén. Hasse Brontén. Vad heter det? Apropå fortkörning. Ja, men... och kom undan. Madeleine. Ja, hon kör ja, körde, nej, hon körde bussfil. Och så blev det jättemycket bråk om hon har tillstånd eller inte. Mm. Vad spelar det för roll? Alltså vilka har inte kört i bussfil? Alltså... alla. Vart var detta? Här i Stockholm. Kungsträdgården, ja, ja, på väg ner mot slottet. Aha. Nej, nej, nej. Men alltså det har ju hänt många människor, oavsett ja, kungliga eller inte. Mm. Att man bara, fan jag har brott. Eller vad som helst. Mm. Och de bara kör i en bussfil som de inte får köra i. Mm, eller man gör något man inte får riktigt. Ja, ja okej. Okay. Och då, så, ja, ja, men då får men jag böter. Kan... måste folk bli sura på henne? Ja. Men jag kan förstå till viss del, kan jag förstå det där med att hon kör en bussfil. För att alltså, om man är så känd som Madde och är ensam i en bil så där, jag vet inte om hon hade någon extra bil med Säpo bakom sig eller så där, men det, jag vet inte om hon har den bevakningen överhuvudtaget. Säg att hon var ute själv typ, mm, och körde bil. Och så står man i någon slags vänstersväng där vid Hamngatan och Kungsträdgården. Mm. Och så hamnar man i en fil och så står man där. Och så sitter det liksom folk på en uteservering där och titta och ser att om det sitter precis en Madde och kollar liksom och så börjar gå fram och så här, att man vill därifrån, ja, att man vill inte stå stilla där i trafik om man är känd. Nej, verkligen. Plus att jag tycker också det är en makt, alltså det är en tydlig maktdemonstration att jag här åker jag förbi er. Mm. Ni står där och väntar och jag åker förbi. Och det är helt rätt. Alltså, kan vi inte bara göra om... och om jag får böter då tar jag det med pengarna jag fick av er. Mm. Ja. Men problemet var väl att hon liksom åberopade någon slags straff. Ja, för hon kanske om hon hade något slags tillstånd. Men skitsamma. Ja. Om hon sa att det gills inte. Okej. Okay. Mm. Okay. Mm. Men varför blir folk sura för att hon kör i bussfil? Fast det blir folk sura, men alltså, det är väl mest en kvällstidningsgrej. Alltså, de ska liksom, de blåser upp allt. Ja, nej, men det är väl sant. Men, till ja, viss del också. Ja. Men just speciellt inför bröllopet nu. Vad sa du? Speciellt inför bröllopet. Ja. Kan vi inte bara göra om buss, kan vi inte bara göra om bussfilen till buss och kändisfilen? Exakt. Eller buss och kung. Buss och kung. Buss och kung. Det ska stå så här, det ska stå buss så här målad och så ska det stå king, ja, ja. För det är roligt så här, inte kung utan king, ja, men i blått. Ja. Det är det. Karl den 16 Gustav och Zlatan som får köra. Ja, exakt. Men vad är det? Jag menar så här, Karl den 16 Gustav, Zlatan, någonting. Nej, det är klart det. De två, ja, det Pelle från The Hives. Är det någon, är det någon som vet vilka tider man ska hålla sig borta men, från vilka delar imorgon? Ja, alla håller borta från mitten eller liksom stadskärnan, ja, under hela typ dagen. Mest gamla stan faktiskt. Alltså, alltså, för jag har sett där kortegen kommer att gå Lien, kommer vara i gamla stan. Okej, okay, utanför mm, Lien så har vi hållit byggt skit länge. Mm. Jag för mig att jag såg någon karta på det att det skulle gå från så här slottet och bara en liten runda upp mot Gustav Adolfs torg och sen tillbaka. Alltså det är ingen jätte, det är inte som att stå på en maraton sträckning liksom. Jag kommer live twittra från bröllopet imorgon. Oh, är det så? Ja, och släpps den här podden idag? Ja, den släpps. Ja, då är jag live twittra imorgon alltså som lördag. Via ja. Fritte Fritsson, snabbare av Fritte Fritsson. Men vadå, är bröllopet? Jag trodde bröllopet var på söndag. Nej, nej, lördag. Alltid lördag. Alltid på en lördag. Alltså, jag hade ingen aning om. Nej, men du har ju inte gift dig så mycket heller. Nej, men jag ska på bröllop på midsommarafton. Oh, vad roligt. Min kusin gifter sig. Kul. Ska ha cowboy-tema. Cowboyser, fy fan, ja, vad från Skara hon är. Ja. Ja, men det är, alltså ursäkta mig, men alltså, snacka VT alltså. VT. Och ha cowboy-tema. White. Ja, okej, okay, ja. Dubbel VT får du säga. Ja. VCT som är overall så här. Ja. Det är overallet som man gör träningsoverall. Eller ja, material som man gör träningsoverall. Men, du, alltså, all respekt för en kusin, men, ja, men nej, du vet inte vem det är. Alltså. Nej, hon äter ju kurv. Kan man säga. Nej, blir det dålig stämning, förlåt. Nej, det blir inte alls dålig stämning. Alltså, jag nej, men alltså, om man har cowboy-tema på sitt bröllop, då kan man lika gärna clown. Tycker jag. Clown-tema. Ja, jag är med. Begravningstema på bröllopet. Ja, det är ju roligt. Men det är också så här, men att ha ett bröllop som också är ett live. Men jag förstår ju det. Vissa, ja, vissa så här medeltidskläder. Oh, då berättar jag det här förresten? Nej, tror inte. Att när jag och Aron var och giggade i Göteborg så träffade vi en tjej efteråt som hon jobbar med. Hon har ett eget företag som livear med skolungdomar. Och liksom genom livet lär de dem att liksom respektera folks religioner och folks sexuella preferenser och sådana här grejer. Var det liksom, fabelkommunikation eller? Nej, jag vet inte exakt. Men liksom, då tar hon en skolklass ut i skogen och säger, ja, men ni alver, dem och säger, det här är okej, okay. Okay, ni alver, ni är dvärgar. Och varför tycker ni inte om dvärgarna? Och så försöker dvärgarna förklara så här. They drove us out of our mountains hundreds of years ago. Eller att de bara inte tycker, alltså, att de bara, varför tycker inte om dvärgarna? Vi har inget emot dvärgarna. Det är du som bestämmer. Vi har inget emot dvärgarna. Men fast hon är smart, så hon delar upp barnen i svenska barn som är alver, ja, och invandrarbarnen är dvärgarna. Ja. Det här är bidragstagande dvärgar. Det här är hårt jobbande alver. Ja, men jag tyckte det var en ändå rolig idé. Det är ju skitkul. Jag har varit med i ett sånt rollspel. Alltså? Det var ett projekt i Malmö för, det var säkert 7 år sedan, som heter En resa som ingen annan, som handlar om flyktingfrågor. Där skolungdomar på högstadie- gymnasienivå var med i ett så här 2 timmars live, 2-3 timmars live, där de började i Malmö så här, på, vad heter det, Malmöhus slott. Det var så här, en av de gamla fängelsehålorna där. Så var det en situation där, så först fick de så här, typ så här, likadana anoraks, och så fick de olika pass från olika länder. Och så blev det någon slags tumultsituation där i början, så vi startade någon typ av krigssituation. Och det rusade omkring folk där, var liksom vakter som sköt, och det var liksom uppenbarligen någon slags krigssituation. Sen så hamnade de i en sån här lastbil, liksom åkt, flydde därifrån, hamnade i en container, satt i en container, och sen blev de då inplockade i någon slags, du vet, någon så här, inte förvar, men någon slags liknande en byråkratisk process där vi pratade så här, ett påhittat språk som de inte förstod, och satt och liksom jobbade som sån här, sån här mottagning, att man kommer till ett nytt land, man förstår inte språk. Och sen efter det så hade vi en diskussion om så här, hur känslorna för det. Det var faktiskt otroligt kul att jobba med. Ja, det låter häftigt. Men det var jag hade gillat om ni hade i början skjutit en av dem i benet eller något för att demonstrera. Alltså riktig skräck. Ja. Ja. Men det var ju så här, vi hade ju iscensatt så där att de flydde genom ett lands, eller liksom typ olika rum. Ja. Och där låg det ju folk som låg och var skjutna sådär på golvet. Så. Men det ironiska var ju att det var ju så många av de här såhär, högstadie- och gymnasieeleverna som gjorde det här. Hade ju kanske föräldrar som själva hade flytt. Så de bara, jo men vi vet. Vi kan det. Jo, vi kan det här. Medan de såhär, bortskämda medelklasskidsen som borde ha gjort det här. Deras skolor tyckte inte det. Det var värt. Men på tal om live, alltså jag vill ju, nu de senaste gångerna jag har fyllt år så har jag haft fest. Men jag tänker att, känner till det här. Ja, ni har båda varit här. Men jag, någon gång skulle jag ha sån middagsmord. Så här, murder mystery dinner. Snacka med Marcus Johansson om det. Alltså? Han älskar sånt. Han gör det. Ja. Ja. Jag tror att han skulle kunna vara liksom medarrangör. Ja. Han skulle kanske lägga ner ett halvårs jobb på det. Om du vill ha något bra. Alltså. Ja. Ja. Nej, men jag tittade på det på nätet. Lite upp så här. Då kan man åka ut till någon så här bygdegård utanför Stockholm och så käkar man tre rätter där och så är det någon som dör. Men jag tänker, lista ut vem som är mördaren. Men du skulle kunna arrangera, det är roligare om du arrangerar ett eget, alltså gör ett eget mysterium. Ja. Så. Man skulle kunna hyra Norra Brunn och vara där. Eller det där slottet ute i skärgården som där såg han var. Är det läskigt där? Coolt som fan. Ja, men det, alltså, det är där vi ska vara. Ja, ja, det är helt som att men jag förutsätter att ni är nybjudna. Nej, ja, men så, men vi kommer komma dit. Nej, vi skiter i det då. Ja. Men klart ni är bjudna. Ja, tack. Men fast det kommer bli dyrt. Så jag pitchar gärna in. Ja, nej, men jag tänker att folk får betala en liten summa själva. Självklart. Ja, självklart. Jag älskar alltid att höra. Du, då kommer det så då. Nej. Nej. Och jag speciellt inte om man måste stå i kö innan man ska gå in. Nej, men jag tänker inte klä ut mig. Nej, du behöver inte klä ut dig. Är du en sån som Aron Flam? Ja. Du kan, nej, men det har vi pratat om det också. Det är också tråkigt att inte klä ut sig på saker. Så exakt. Då går jag bara inte. För att jag vill inte vara... Alltså det är oskönt om man har gjort sig tiden och anstränga sig och så här, men nu har vi det här. Då kan man, då får man välja. Man kan inte både gå dit och inte göra det. Jag tyckte så synd om Jonas Åhman. Ja. En kille, han hade beställt i god tid så han skulle vara ett YouTube-fönster. Så det var självfönstret, så är han klippet och så hade var en massa kommentarer och sånt. Men så kom inte den fram i tid, så han fick gå som, alltså han bara tog på sig en festlig skjorta och kom. Och han hade ju liksom lagt ner massvis med tid på det. Men vadå, var det för fönster han hade beställt då? Var det så här skämt TV-apparat eller? Nej, alltså det såg ut som ett YouTube-fönster. Alltså det såg ut som en webbläsare. Ja. Och det köper man i en katalog eller? Ja, han hittade på en hemsida. Ja. En hemsida. Det här är en kille som köpte en papperskorg som ser ut som R2-D2 för 7000 spänn. Två va? 2000 spänn. Två papperskorgar. Förra året på min maskerad så köpte han den här orangea dräkten från Dumdummare som Jim Carrey har. Just sig. För ja, men den kanske kostar mer, typ 7000 eller någonting. Det tror jag inte. Jo, men någonting sånt. Jag tror den kostar 250 kronor. Nej. Han lägger ner, eller 2000 kanske blandar ihop med pengarna han lägger ner på lösmustascher varje år. Han köper kartonger med lösmustascher som han har med sig när han går ut på krogen. Och så ger han det till folk liksom. Bra konsumtionsstart. Ja, men det är faktiskt väldigt bra isbrytare. Den är bättre än Us isbrytare. Som jag har tänkt på väldigt mycket nu. Det var någon gång vi hade varit... Hallå, läget! Nej, fitta kuk. Nej, men så här var det. Vi hade varit och spelat badminton. Ja. Och så skulle Us bjuda oss på middag eller på lunch. Och så kom vi in på något ställe här nere på Hantverkargatan. Och så är det en söt tjej som liksom tar vår beställning. Och så bredvid oss står det liksom så här, kannor med vatten. Och Us bara, helt från ingenstans: får man ta vatten eller... Nej, vad fan var han sa nu? Får man ta vatten eller är det olagligt i det här landet? Och den här tjejen bara tittar på honom. Nej, du, klart man får ta vatten. Varför skulle ha blivit, vad har hänt sen igår? Exakt. Som skulle ha gjort det olagligt att ta vatten. Men det är så han bryter isen. Och visst, det funkar ju onekligen för honom. Så, hur menar, han bara säger ord. Han säger ord. Inget filt, han inget säger bara igen. Konstiga saker. Ja, han bara säger ord. Mm. Jag blir förbannad när jag hör det alltså. Lite arbetar faktiskt. Men Össe har ju ett oerhört stort hjärta också. Absolut. Jo, men, absolut. Men han behöver inte bete sig. Men oerhört liten då. Social kompetens. Faktiskt. Det var apropå, nej, vi kan berätta sen. Vi spelar med TV-laget. Vi kan som har... Ja, du kan berätta det nu. Nej, det vill jag inte. Nej, okej. Okay. Jag kan säga Patrik Ekwall. Ja, nej. Thomas Ravelli. Hur var det att spela fotboll med Thomas Ravelli? Det var inte så... Det var inget märkvärdigt. Häftigt som jag ville att det skulle vara. Nej. Fick du inte lägga straff på honom? Vi spelade samma lag. Ja, men du kunde ju säga... TV-laget kallas det. Ja, jo. Men du kunde ju säga: Thomas, kan inte jag få lägga en straff på dig? Du vet nog vilket hörn jag kommer lägga den i. Och så lägger du den i andra hörnet. Ja. Jag var med en match. Jag kanske är den minst kända som någonsin varit med i TV-laget. Nej, vi hade en kille med nu också, så en kompis till... Vi var en gladiator med. Baronen, hans kompis var med. Aha, så okay. det händer. Ah, okay. Med. Ja. Men då kanske han var mindre känd än vad jag är faktiskt. Han är definitivt det. Ja. Kul, eller på något sätt. Aha, grattis, du är näst minst känd. Så här, det var som när man kom näst sist i en idrottstävling, så var det inte lika pinsamt. Bara att vara sist. Ja, visst. Och jag kan inte relatera. Ska ni se matchen ikväll? Ja, jag giggar på brunnen. Jag tror ju att Sverige kommer att... Eller så här, jag är inte alls särskilt... Folk verkar tro att Sverige är favoriter. Och nej, det tycker inte jag. Nej. Jag tror det kan bli torsk. Ernst Happelstadion i Wien. En kokande häxkittel av tokiga österrikare. Ja. Mm. Nej, det blir jävligt jobbigt. Det är Zlatan och Kacaniklic. Om Källström har en bra dag och vill dunka in en boll, får han gärna göra det. Om han ens spelar det. Men jag tror men som så mycket kuta. Annat så handlar det väl om att stå emot. Alltså nu det säger jag samma sak som kvällstidningen skriver också, men alltså om österrikarna, de är ju kända för att starta ett enormt tempo hemma, men om man står emot det 20 minuter alltså, och kommer in i matchen då, och det uppstår ju, det är klart att det kommer uppstå kontringslägen. Jo, visst. Och vi har ju bra spelare liksom. Ja, det har vi ju faktiskt inte alls. Ja, men alltså på pappret har vi bra spelare. Det har vi inte heller. Jo, jag tycker ändå. Har inte med alltså. Vi har Kacaniklic som blixtrar till, och så har vi Zlatan. Sen är resten inte särskilt duktiga på. Jag säger bara Jimmy Durmaz. Han kommer komma in i Erkan Zengin 67:e minuten. Han Okej, men du är team Zengin och jag är team Durmaz. Ja, jag är definitivt efter han läste hans intervju i Sportbladet. Nej, var det idag? Har ni missat den för en vecka sen? Nej, ja. Vi måste läsa den efteråt. Den är skit. Han har precis lärt sig koka te. Den är jätteskär. Han är 27 år. Man kokar upp teet och sen har man i den där grejen. Erkan Zengin. Han gör ingenting. Han bodde hos han var gift och bodde hemma hos sin mamma i 2 år med sin fru, fast de hade ett hus. Mm. För han pallade inte flytta. Är det märkligt som är kallad? Nej, men det är så himla mycket som är. Det är en intervju, va? Vart är han spelar? Han spelar i ett turkiskt lag. Jag eventuellt ryktar som att han kanske ska gå till Fener. Fenerbahçe. Fenerbahçe. Ja, men han Besiktas. Björn Runström var med igår ute med båten, så också en fotbollsspelare. Jag känner till. För de som inte vet. Och så han känner ju de båda spelar, alltså de känner varandra väl. Han berättade att det finns en intervju som han gissar att han själv har tagit bort det från YouTube, men med Erkan, där han pratar om sina han är inte ens turkiska liksom, och han svenska under all kritik liksom. Och hans pappa står och pratar med honom. Ja, så ska han se åt sin pappa vad han ska säga. Så bara, se att han har guldtänder och han, nu har han tagit ut dem. Se att det är tre stycken bollar och en delfin. Som han hade i sina jävla guldtänder. Alltså jävla larvigt. Tre stycken bollar och en delfin, ja, det är fint. Okej, okay, Erkan Sengin kommer in och avgör i 88. Jag tror att Österrike vinner med 2-1. Ja. Jag tror på svensk vinst. Jag tror att Sverige vinner med 2-1. Erkan Sengin gör 2-1 i 88. Boom. Sverige vinner med 3-1. Zlatan gör hattrick. Men det här har du sagt en gång förut, det kommer inte hända igen. Nej, men han gjorde hattrick då när jag sa det. Jag vet. Välj dina tillfällen väl, du får inte slösa på dem. Nej. Okay. Och nu har det gått över ett år sedan jag sa det sist. Ja, okej. Okay. Jag ser nu slösa med hattrick. Zlatan. Okej, jag tar bort resultatet. Jag vågar inte liksom helgardera 1-3. Nej. Men jag säger Zlatan gör hattrick. Okej. Okay. Men du vågar inte tro att Sverige vinner trots att han gör hattrick. Nej, det vill jag inte säga någonting om. Men Zlatan gör hattrick. Ja, vi går och laddar upp för matchen då. Ja, det gör vi. Tack för att ni har lyssnat på den här veckans avsnitt av Till slut kommer någon skratta. Du heter Petter Bristav. Ja, det heter jag fortfarande. Ja. Och du heter Soran Ismail. Hej hej. Och tack Fritte för att du kom hit och hoppade in och var allmänt frittig. Ja, exakt. Ja. Och tack så jättemycket för att jag fick komma hit. Mm. Tack kan för tacket. Kan du också lyssna på Frittes podcast som man har med Soneby och David. Alla mina kamrater. Alla mina kamrater. Svänger något så jävligt nu för tiden. Alltså? Säger folk. Mm. Är det ni som säger det? Ja, det är vi som säger det. Ja, okay. Och gå in, just det ska vi också säga. Det måste vi nästan börja nämna varje gång nu. Mm. Att gå in på skämskudden.se och exakt. Donera pengar. Nominera tv-program till de olika kategorierna. Ja, exakt. Det måste ni göra. Mm. För, ja, vi har pratat om det tidigare exakt. I podden. Skämskudden 29 augusti. Gala som utser Sveriges sämsta tv-program. TV-pris. Alla som är någon kommer vara där. Mm. Du kommer dela ut pris. Absolut. Magnus kommer dela ut pris. Exakt. Jag kommer ta emot pris exakt. Åt någon. Mm. Ja. Det räcker väl. Det kommer bli stort. Ja, det kommer bli jättestort, jättekul. Maxat kommer bli. Maxat. Vi hörs nästa vecka. Ha det bra. Hej. Hej.